շրջաններում մշակութային երիտասարդության հարցերի բաժինների աշխատակիցները պարբերաբար կազմակերպում են թե հոգևոր, թե երիտասարդական մշակութային միջոցառումներ եւ յուրաքանչյուր բաժին ունի իր տարեկան պլանը, որով էլ առաջնորդվում են։ Օրվա հանդիպումը խորհրդակցությունը նվիրված է զուտ այն նպատակին, որպեսզի մենք կենտրոնացնենք մեր ռեսուրսները, մեր ձգտումները ավելի արդյունավետ աշխատել եւ ճիշտ աշխատել այս դեպքում, երբ մենք խոսում ենք դիարն ընթարաչի Սուրբ Սարգսի տոնի վերաբերյալ, ապա նշեմ, որ իհարկե բոլոր շրջաններն էլ կազմակերպում են այդ օրերը միջոցառումներ, տոնախմբություններ, բայց այստեղ մի խնդիր կա, երբ հարցը վերաբերում է հոգևորի, ապա այդ դեպքում մենք պետք է ամեն ինչ ճիշտ ու գրագետ կազմակերպենք եւ եկեղեցու ծիսակատարություններին, որպեսզի չխանգարեն մեր միջոցառումները, չհակասեն մեկը մյուսին եւ մեր երիտասարդների, քրիստոնյաների մոտ տարաձայնություններ էլ չլինեն, թե ինչպես պետք է կազմակերպել ճիշտը այս կամ այն ձևն է, մենք որոշել ենք հրավիրել մեր խորհրդակցությանը նաև Արցախի թեմի քարոշչական կենտրոնի պատասխանատու Տեր Մեսրոպին, ինչպես նաև հուսահարապետ Հրայր Սարգսակյանին, որպեսզի նրանք պատասխանեն բոլոր այստեղ ցակած հարցերին, ինչպես նաև ուղղորդեն մեզ ճիշտ ձևով ինչպես կազմակերպել այդ միջոցառումները։ Գլխավոր նպատակը դա է։ Երկրորդը, մենք նաև փորձել ենք այս հանդիպման ընթացքում վերհանել այն խնդիրները, որոնք առկա են շրջաններում հոգևոր ոլորտին վերաբերող, եւ կփորձենք նման ձևաչափով աշխատել տարվա ընթացքում։ Հանդիպման ժամանակ պարզվել է, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան բոլոր շրջաններում եւ սերտ համագործակցելու անհրաժեշտություն կա Արցախի թեմի հետ միասին։ Կփորձենք մենք մեր մասով, Արցախի թեմայի մասով, համատեղ այդ խնդիրները լուծել։ Ինչ վերաբերում է դիան ընթարաչի եւ Սուրբ Սարգսի տոներին, ապա նշեմ, որ շուտով մենք հայտարարություններ կտարածենք մեր միջոցառումների վերաբերյալ։ Դրանք կլինեն օգտագնացություններ դեպի թե Արցախում, թե Հայաստանում գործող եկեղեցիներ, սրբ հավայրեր, ինչպես նաեւ տեղերում, շրջաններում, շրջկենտրոններում, համայնքներում կկազմակերպվեն համապատասխան միջոցառումներ, որոնք նվիրված կլինեն դիար ընթարաչին եւ Սուրբ Սարգսին։ Նաեւ մենք կփորձենք ակտիվացնել մեր քարոշչական աշխատանքները սոցիալական ցանցերի միջոցով, զոհումների միջոցով, այսինքն համալիր մոտեցում ցուցաբերեք այդ տոների կազմակերպման եւ ընդհանրապես մեր երիտասարդության, ազգամնակչության, քրիստոնեական դաստիարակության հարցում։ 97 թվականին, երբ ընդունվում էր Խղճի եկողնական կազմակերպության մասին օրենք, հանձնարարված եղել կառավարությանը մեկ ամսվա ընթացքում ստացել համապատասխան մարմին։ Այդ մարմինը չեն ստացել։ 10 տարի հետո ստեղծվել է կրոնի բաժին, այսինքն 10 տարվա ընթացքում Արցախում ակտիվորեն աշխատել են բոլոր կրոնական համայնքները, այդում նաև ավանդավորական կազմակերպությունները, եւ պատկերացրեք 10 տարի իրեն բացարձակ ցանկացած քայլ, ինչ ուզեցել են, արել են, դիմել են։ Հիմա 10 տարի հետո արդեն այդ մարդկանց խնդիրը առաջացել, պետական գրանցման խնդիր։ Հիմա այդ հարցը բարեբախտաբար հստակացվել է Արցախի հանրապետությունում, կա փոխմբռնում եւ պետական իշխան հավորների եւ մյուսների, անգամ գրանցված կրոնական կազմակերպությունները, որ իրենք իրենց տեղը, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենք չգիտեն, Արցախում նման գործելակերպ անթույլատրել է, մասնավորապես խոսքը հայ ավետարանական եւ հայ կաթողիկ եկեղեցու մասին է, գրանցված կրոնական, իրենց բացատրել են եւ բարեբախտաբար հասկացել են, որ այդ կազմակերպությունները Արցախի Հանրապետությունում իրավունք չունեն քարոշչության, բացի իրենց համայնքի անդամներից, այդ ըմբռնումը կա։ Յուրաքանչյուր նորմալ մարդ պիտի հասկանա, որ Արցախի Հանրապետությունը, քանի որ հայկական բարձրավանդակի մի մասն է, այստեղ բացարձակ իրավունք ունի հայ առաքելական եկեղեցին ըստ օրենքով քարոզելու։ Քարոզելը մի կողմ, այստեղ անվտանգության կարևոր խնդիրներ է լուծվում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ պատերազմական իրավիճակում ենք։ Միայն մոլորված մարդը կարող է այստեղ իրեն հաշվի, որ պատերազմը արդեն ավարտված է, ոչ մի խնդիր չկա, որտեղ մեր թշնամին անընդհատ զինվում են, մենք էլ միամտորեն են այստեղ նստած, ասում ենք, դե գիտեք, իսկ եթե մենք խաղաղություն ուզենք կամ խաղաղություն պարտադրենք, ոնց կարող ենք անել։ Այդ անվտանգության խնդիրը լուծելու համար պետք է առավելագույնս մենք աշխատենք, համատեղ աշխատենք։ Ես կոնկրետ որպես բաժնի պետ պարտավորում եմ անընդհատ ձեզ տեղեկություններ տրամադրել, դուք էլ խնդրում եմ ցանկացած հարցով կարող եք դիմել եւ համապատասխան հոգեոր հարցով Աղի բլիթը ազգային բարեպաշտական գեղեցիկ սովորություն, որը եկեղեցին չի ասում մի կերեք, բայց եկեղեցին չի օրհնում աղի բլիթը։ Շատերը բերում են ասում են Տեր այլ կորտնես աղի բլիթը, որ գնան երեխեքը ուտեն։ Չէ, աղի բլիթը չի օրհնում, որտեվ եկեղեցում չկա նման կարգ։ Դառնանք առաջի խորհուրդը հետևյալն էր, երբ որ Քրիստոս 40-օրեկան մանուկ Հիսուսին բերում են Երուսաղեմ եւ տաճարի ենց դարպասա էր, մարգարեության խոսքի համաձայն, որ պիտի Մեսիայի ենց տիրոջ գալուստով բացվեր, ճռալով, երբ որ բացվում է, զայնի վրա արդեն քաղաքի բնակիչները մոմերով, ճրակներով դուրս են գալիս, տեսնեն, որ մութ էր, տեսնեն ով է գալիս, արդյոք մարգարեությունն ա կամ էս իր ձայն էր։ Եվ հենց այդ խորհուրդն ա, որ մենք հավատացյալներս ճրակ ենք վերցնում եկեղեցուց, տիրոջ ընդառաջ, դիառն ընդառաջ, դրա մարդը կոչվում։ Կամ Տերն ընձես, կամ Տերն ձես։ Կարող ասենք այն ժամանակ մեկը մեծ կրակով էր գնում որ տեսներ ինչ եւ այլ, բայց եկեղեցին նորից դիառն ընդառաջի կարգի ժամանակ կրակը չի օրհնում։ Կա հատուկ մոմ օրհնելու կարգ։ Այս մոմից հոգեորականը վառում են եւ փոխանցում են արդեն ժողովրդին։ Եվ հենց այդ կրակն էլ արդեն ճրակը, հետո որ փայտերը դնում են, վառում են, թողնեն։ Բայց չմոռանանք նաեւ եկեղեցական օրացույցը։ Ամեն տարի եկեղեցական օրացույցի մեջ դիառն ընդառաջի տոնին, հիմա այստեղ համակարգ հեռախոսի մեջ կա գրված է, խոտելի է շրջել նսերով, արգելվում է կրակի շուրջը պտտվել։ Հիմա մենք ինչպես ենք անելու, կրակը վառելու ենք ու պտտվենք երկու պար ազգային ուրախանանք, բայց արգելում է։ Եթե մենք կրակը վառելու ենք, ասենք սպասենք մի քիչ իջնի, որ հարսի շորը չկպնի, թռնելուց բան չլինի, ցածկի վրայով, որպեսզի պտղաբերություն լինի, ժառանգներ լինեն, թե ինչ-որ չարը խափանվի, չարը խափանողը կողքնա եկեղեցինը, դեռ չարը խափանում։ Հիմա մենք օրտում ենք ջուրը, ջրորդ ենք կարգը կա, հողն ենք օրտում, դաշտերի օրտություն կա Անդաստանը, որ մենք աշխարի 4 կողմն ենք օրտում։ Տեղրան թարաճն է ապանել։ Այո, բայց ջրից չենք վախենում դրա համար, բայց կրակը չենք վախենում, դա հարցը, մենք կրակը չենք օրտում։ Եթե հա ոտնակող ենք տալիս, ասում ենք այսպես, այսպես, բայց կրակը չի օրտնվում։ Առաջին հերթին այստեղ շեշտադրվեց երիտասարդության հոգևոր անվտանգության հարցը։ Շատ ողջունելի է, որ կարևորվում է, որ միջոցառումները պետք է հետապնդել նաև երիտասարդության մոտ հոգևոր կայունություն ստեղծելու խնդրին, որովհետև շատ երիտասարդներ, որ արդեն ինչքան հեռանում են ազգայինից և հոգևորից, այնքան դառնում են անդեմ, և կարելի ասել, որ նրանց դիմակայությունը շատ թուլանում է, իսկ մենք փոքր ազգ ենք, պատերազմող ազգ ենք, շատ կարևոր է, որ մեր յուրաքանչյուր երիտասարդ անպայման պահպանի իր ազգային դիմակիցը և ունենա ամուր ոգի, իսկ այդ ոգու ամրությունը անհնարին է, եթե նա չունենա կայուն հոգևոր արժեքներ, կայուն սկզբունքներ, մի խոսքով նրա ներքին մարդը պետք է ամուր լինի, որտեղ շատ մեծ է նաև հավատքի դերը և ազգային գաղափարախոսության, ազգային ավանդությունների արժեքների գնահատումը, արժևորումը և դրանք օգտագործել է մեր առօրյա կյանքում։ Տիկին Անահիտ, եւ նախատեսել եք ծրագրին մասնակցեն միայն Բերդաքաղաքի երիտասարդները, թե նաեւ շրջաններից են գալու, գյուղերից են գալու հարակից։ Մենք նախատեսել ենք Բերդաքաղաքի համար գյուղերում առանձին մշակույթի տներ են գործում, առանձին գյուղական համայնքներում ակումբավարները նույնպես կազմակերպում են դիառն ընդառաջի միջոցառում, ամեն տարի բոլոր համայնքներում դա կազմակերպում է, իսկ մենք Շուշիի երիտասարդության համար կազմակերպել ենք դիառն ընդառաջի միջոցառում Շուշիի Սուրբ Համենափրկիչ Հասանելիության Եկեղեցու բակում։ Երիտասարդները նախ մասնակցելու են ժամերգությանը, նախատոնակի արարողության կարգին։ Մենք խնդրել ենք, որպեսզի քահանան անպայման քարոզի տոնի խորհուրդը, որպեսզի մոտեցումը ճիշտ լինի, ոչ հեթանոսական, այլ Սուրբ Առաքելական Եկեղեցու սկզբունքներին համաձայն, որպեսզի երիտասարդների մոտ կարևորվի տոնի այն խորհուրդը, որ ընդունում է մեր եկեղեցին, իսկ մնացածը արդեն կրակի վրա ցածկելը կամ համերգային մասը լինելու, հյուրասիրությունը լինելու, դրանք սուրբ տոնակատարություններ են լինելու, որոնց մենք հոգևոր ուղղվածություն գնահատական չենք տալիս, չենք հաստատացնում կրակը, այլ ամեն ինչ, այո, սուրբ ժողովրդական տոնակատարության կարգով։ Սուրբ Սարգսի տոնի վերաբերյալ նախարարության կողմից մշակույթի կազմակերպելու է օգտագնացություն և ցահողի Սուրբ Սարգսի անվան եկեղեցի, մենք կընդգրկենք մի խումբ երիտասարդներ ըստ իրենց ցանկության, որպեսզի մասնակցեն օգտագնացությանը, իսկ մշակույթի կենտրոնն էլ երիտասարդության օրհնության ուրա կապակցությամբ առանձին միջոցառում է կազմակերպել։ մենք խնդիր ունենք քահանային, մենք քահանա չունենք։ Դրա մասին խոսվել եւ ասվել է, մեր վարչակազմի ղեկավարի հետ քննարկում էինք, թե որտեղից մենք կարող ենք քահանա հրավիրել, որպեսզի դրանձին մենք միասին քահանա ունենանք այդ միջոցառմանը։ Ինչու՞ն է խնդիրը։ Կաշաթաղի շրջանում էլ, ինչպես պարոն Սարգսյանը ասաց, կան այդ արտության կրակ, որովհետեւ այնտեղ դրսից եկած նկատի ունեմ դրսից Հայաստանի տարբեր մարզերից վերաբնակեցված շրջանը եւ տարբեր աղաններ կան գործում են, ու միշտ մենք երբ որ դպրոցում էլ կրթության բաժնում էլ խոսում ենք, իմ համար իմ տեսակետն եմ ես ներկայացնում, ես ասում եմ, որ եթե մենք ունենք կրոնի առարկա, եթե մենք ունենք հատուկ ներկայացված այս առողակարգեր, որ մենք անում ենք, բայց ամեն դեպքում շրջանում շատանում են աղանները։ Մեր քահանայի հետ էլ են բազմաթիվ անգամ զրուցել, քննարկել, այցեր են կազմակերպել տարբեր համայնքներ, բայց այն արդյունքը, որ մենք ակնկալում ենք ունենանք, մենք դա չունենք։ Չի ստացվում, ասինքն 1-2 անգամ այցելելը եւ 1-2 միջոցառում կազմակերպելը տվյալ համայնքում, ուղղակի իմ համար դա գալաշկայի նման մի բան է դառնում, որովհետեւ հետևականություն չկա, շարունակություն չկա։ Չենք կարողանում դրան ընթացք տալ։ Դա պիտի լինի պարբերաբար, դա պիտի լինի անընդհատ։ Եթե մենք 1-2 անգամ տարին հայտնում ենք մի համայնքում եւ ասում ենք՝ «Վերջ», դա արդյունք չի տա։ Հետևական աշխատանքը պետք է դառնում, բայց առաջին հերթին մենք հանա չունենք, որ այդ հետևական աշխատանքը տանենք։ Իսկ մշակույթի բաժինը, ասում եմ, ոնց է ներկայանում, ներկայանումը տաղավարտոների միջոցառումներով։ Սա է մեր իրականությունը։ Նախարարությունը պարբերաբար կազմակերպում է հանդիպումներ շրջ կենտրոններում կամ ինչ-որ համայնքում շրջանի, որտեղ աշխատում եք հենց շրջանի թե երիտասարդության գծով աշխատողների, թե երիտասարդության հետ, բայց նման հանդիպումները իհարկե խիստ կարևոր են այն առումով, որ ինչպես դուք նշեցիք, փորձի փոխանակում է տեղի ունենում գաղափարների, մտքերի քննարկում, այո, ինչպես նաև եթե մենք ամեն անգամ նման հանդիպումներին հրավիրենք համապատասխան փորձագետների, մասնագետների, արդեն խորհրդատվական բնույթ կկրեն նման միջոցառումները։ Այս տարի գիտենք գործունենք ինչի հետ, բայց չգիտենք այդ ինչը ինչպես մատուցել, ինչպես կարգավորելու խնդիր կա։ Փորձել եք անցած տարին արդեն Facebook-ում, սոցիալական ցանցում բացել եք խումբ, մեր շրջանային բաժինների խմբում ընդգրկված են բոլորը, այսինքն եթե մի բաժին ինչ-որ միջոցառում է ծրագիր իրագործում, մյուսները արդեն դրա մասին տեղյակ են։ Այսինքն այդ կապը մենք ունենք, բայց առերես քննարկումները, շփումները իհարկե անչափ կարևոր են, եւ մենք փորձենք առնվազն ամիսը մեկ անգամ հավաքվել այս կազմով եւ միասին աշխատել այս կամային հարցի շուրջ։ Ես բոլոր երիտասարդներին մաղթում եմ, որպեսզի հայ երիտասարդները առաջին հերթին հայ լինեն, ամուր լինեն իրենց հավատքով, իրենց հայրենասիրությամբ, իրենց ազգային գաղափարներով, որովհետև դա նրանց առաջնորդող ուղղություն պետք է լինի, չպետք է հեռանան այս երեք հաշեկներից։ Ցանկանում եմ, որ երիտասարդները միշտ Աստծո լույսը ունենան իրենց մեջ, Աստծո իմաստությունը ունենան իրենց մեջ, որովհետև դեռ ընթառաջը մենք չնայած ասում ենք նորապսակների օրհնության օր, այլ դա տիրոջը ընդառաջ գնալու, տիրոջը դիմավորելու տոնը, այսինքն դեպի մեր հավատքի ակունքները վերադառնալու եւ ճիշտ հոգեվոր արժեքներով, ճիշտ բարոյական արժեքներով ապրելու տոնը։ Ինչքան մարդու մտքերը, գաղափարները ճիշտ լինեն, արդարացի լինեն, լուսավոր լինեն, ինչպես ինքը Աստծո խոսքն է լուսավոր, այնպես էլ մեր երիտասարդները հոգով այդպես լուսավոր ու պայծառ կլինեն եւ ճիշտ ուղղությամբ կընթանան նրանց կյանքը։ Ցանկանում եմ, որ այդ ակունքների այդ լույսի մեջ մնան։